it up or give it away. And now I thought about what I wanna say, but I never really know where to go. So I chained myself to a friend, 'cause I know it unlocks like a door, and we will never be alone again. We will never be alone again. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, to Natalii Imbruglia, ale utwór zapożyczony. Bardzo cieszą nas takie nowe wersje starych przebojów, chociaż nie tak do końca starych. 13 minut po godzinie 4, to co? To powolutku, po cichutku. Ja wiem, weekend trzeba powoli domykać, rozpoczynać nowy dzień i nowy tydzień. I z tym też zjawiskiem kolejna piosenka. Ale wcześniej kontakt z nami, jak zwykle na trzy sposoby. Przypomnę, mailowo, telefonicznie i smsowo odpowiednio budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać poniedziałkowe trzy szybkie ciach, ciach.

Musi. A, nie musi. Ale rozpoczynamy, choć nie musimy. Ale na pewno bardzo chcemy po weekendzie rozpocząć nowy dzień, rozpocząć poniedziałek, te 21 minut po godzinie 4. No i tak oto rozpoczynamy dziś imieniny Aurelii, Florentyny, Jadwigi i Teresy. Florencja już się pojawiła na dzień dobry. Na dzień dobry także pani Aga, ta z Krakowa, zadowolona z muzycznego obrotu sprawy. Człowiek spać nie może, włącza radio i słyszy ulubioną piosenkę z przedostatniej płyty pana Briana. Miło. Nam również, bardzo się cieszymy. Chwalą nas, chwalą. Słońce obudzi się o 7:00. To się jakoś złożyło, że równo z gumem o 7:00. Zajdzie przed godziną 18:00. Nierówno. No a dzień potrwa prawie 11 godzin. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Jakby nie było, jakby nie powiedzieć, poniedziałek 15 października przed nami. A muzycznie rozpocząć dzień? No na przykład, no, tak jak między innymi pan Piotr sugeruje. Może na początek pobudzająca zaz. I tak się akurat składa. Nie, no co ja będę tutaj oszukiwał. No. Podszedł mi pan, panie Piotrko, i już. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Myślę, nie dziwne, że nas chwalą. Jak gramy, co państwo chcą, to czemu nie? Frontem do słuchacza. 25,5 minuty po czwartej. To teraz przypominamy sobie kalendarium. Budzikowe kalendarium. A przepraszam, budzikowe kalendarium. Ma pan rację. To oznacza, że na rozgrzewkę. Trzy wybrane wydarzenia z 15 października. Człowiek powtarza, 15 października, dopiero dociera, że to już połowa miesiąca. O, już. A w historii, w 1833 roku zmarł Kleofas Ogiński, kompozytor mazurków i polonezów, między innymi pożegnania ojczyzny. Przypomnijmy, że Ogiński był też działaczem politycznym, uczestnikiem powstania w 1794 roku na Litwie. Zmarł w 1833. W 1939 roku major Henryk Dobrzański, Hubal, utworzył na Kielecczyźnie pierwszy oddział konspiracyjno-partyzantyczny partyzancki działający w Polsce. To było 79 lat temu. A 54 lata temu zmarł Cole Porter, amerykański kompozytor muzyki rozrywkowej, twórca 25 muzykali, ponadto muzyki filmowej, także licznych piosenek. Nic nie rozprowadzał Cole Porter. Wspominamy go w 54. rocznicę śmierci. Trzy daty z trójkowego kalendarza? Tak, to już mamy za sobą, ale powtórka z historii, także tej historii muzycznej. A już za niespełna godzinę. Pan synoptyk zdaje się w gotowości. Tak wygląda? Wyglądam? No, chyba też w kapturku. Chłodny ranek, ale w dzień ma być ładnie i ciepło. Szczegóły prognozy za chwilę. I've been losing it again, barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before, 'cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week, broken heart can't get no sleep. Well, I can't hang around this misery no more, 'cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, the story reminds me. Moving on away from you, I guess it's time, time to break free. I don't look back. No looking back. I think I'm losing it again. I see you sitting there and Szary, nowe nagranie w trójce. 4:30, czas na prognozę pogody. No i taka powinna być prognoza. Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia oraz Środkowa w zasięgu wyżu z centrum nad Litwą, a pozostały obszar kontynentu w zasięgu płytkich niżów z pofalowanym frontem atmosferycznym. Polska pozostanie na skraju wyżu z nad Litwy i z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze zwrotnikowe. Ranek mglisty, uważajmy, szczególnie na południowym wschodzie oraz na wschodzie, tam mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A w dzień pogodnie, ciepło, słonecznie. Pan synoptyk określa to swoją nomenklaturą, że dziś będzie bezchmurnie lub możliwe zachmurzenie małe. Jakoś tak zupełnie beznamiętnie. Wydaje mi się, że pogodnie, słonecznie to jak na poniedziałek określenie akuratne. Wiatr słaby, umiarkowany na południowym zachodzie porywisty, w porywach na Dolnym Śląsku do 60, na Przedgórzu Sudeckim do 65, w Sudetach do 75, w porywach do 90 km na godzinę. Ależ pan synoptyk skrupulatny, tak nam to wszystko pięknie wyliczył. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali i pozostanie bez zmian, a na termometrach oczywiście, że dwucyfrówki, najniższa na Suwalszczyźnie, tam w dzień ma być od 18 stopni, w centralnej części kraju 21-22, najwyższa temperatura na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do 23 stopni. Tak to pięknie zapowiada się początek tego tygodnia, a to dopiero początek właśnie, jeszcze przez, tak spoglądając z wyprzedzeniem przez najbliższe kilka dni, pięknie, słonecznie i ciepło. Połowa października. Zdaje się, że kiedyś już wspominałem o tym, że zazwyczaj, tak mniej więcej, koło 15-20 piękna aura. Tyle o pogodzie. Zostawiamy, choć jeszcze będziemy wracać. Teraz muzyka. No właśnie, i nasz cykl trzy na raz. Znaczy, taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek, kiedy to szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Dziś tak sobie pomyślałem, że przydałoby się preludium do dzisiejszego cyklu trzy na raz. Bardzo proszę. Ale prościusieńkie to będzie. 3 na raz, część pierwsza. 7, 1, 3, 3, 5. Dobrze, bardzo dobrze, dostatecznie. Siadaj, dwuja. No tak mógłbym spokojnie ocenić dzisiejsze odpowiedzi. Nie, nie, nie jest źle, ale tak bym powiedział, jakby tak jeszcze połączyć te brakujące kropki, to wyszłoby nam państwu... O, o, to, o, o, o. No już prawie, już prawie. Po pierwszym nagraniu, po pierwszej nutce, no, no jeszcze tak z preludium można coś dołożyć, wyciągnąć jeszcze jakiś wniosek i na pewno wyjdzie hasło na dziś. Cóż takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. A no właśnie, trzy, więc jeszcze drugie i trzecie. 7, 1, 3, 3, 5. Szukamy czegoś, co łączy. A na budziku, jeśli tak połączył te sekundy z minutami, to by nam wyszło za 22:05. Ciągle witał nowy dzień. Dlaczego ja tak Boga pytał się? Naprawdę skrzydeł tych nie mogę mieć. Rozłożył ręce, chyba tego chce. I jego oczy mówią lecz. Raj, którego nocą pragniesz tak jak ja, to niebo to raj. Dalej, dalej, proszę leć, proszę gnaj. Raj, kochać go nie miał kto. A ile można modlić się o ląd, który zapłonie, kiedy chciałby on. Zalany łzami śniło mu się, że jego dusza już umie latać. Rozłożył ręce, chyba tego chce. I jego oczy mówią lecz. Raj, którego nocą pragniesz tak jak ja, to niebo to raj. Dalej, dalej, proszę leć, proszę gnaj. Na raz. Jak posąg w marmurze zaklęty, wystajesz na klatkach i topisz w procentach talent. W tak wielu przypadkach dlatego stanę, poczekam na trzeźwość i omen. Nie sypnę znów garścią złotych monet. Znowu przyprosisz, bijąc się w piersi, w dłoniach schowasz twarz. Tych rąk siedzących nie poznajesz, bo to nie są ręce. Thank you. Chociaż nie, mogło być też w sumie nocne wędrowanie. Może i nawet nocne wędkowanie. Może bakteria albo bakterie. Też dobre. A może poniedziałek, tak państwo podpowiadają. A może kąpiele, mycie. O, tu już ciepło, właśnie tak podpowiadałem. W Warce miłe 2 stopnie powyżej zera. Pozdrowienia w imieniu wareckich morsów przesyła pan Karol. Co pięknie, dziękujemy. Ciało, tak proponował pan Marcin. A może miłość od pani Ani ze Szczecina. Ciało, mycie, ręce. Pani Kama z Wyszkowa też wyskoczyła, rękę do góry podniosła i dobrze, i prawie dobrze. Czy to nie przypadkiem chodzi o ręce? To od pana Marcina. Ciepło, bardzo ciepło. Pani Mirka, pucu, pucu, chlastu, chlastu. O, a dziś było tych rączek troszkę i wspaniałych głosów wywoływanych w naszym cyklu 3 na raz. Najbliżej pan Wojtek Lodziarz, który odpowiada mycie rąk, bo dziś przypomnijmy z kalendarza świąt osobliwych Światowy Dzień Mycia Rąk. Kto to wymyślił? O rękach. No, piosenki byłoby za łatwo, ale o myciu rąk. To tak podpowiadałem z tym preludium właśnie, by nie dać się zmylić, że to tylko i wyłącznie chodzi o ręce. Fasolki, mydło, wszystko umyję, nawet o szyję i szyję. Kasia Stankiewicz, 4 ręce. Enej, skrzydlate ręce i Power of Trinity przed chwilą. Po prostu ręce. W Światowym Dniu Mycia. Dzień jak co dzień, jakby nie było. Za 14 minut 5. Fantastyczny Mark Knopfler. Kto w drodze, robi głośniej. A przepraszam, bo jeszcze zapomniałem o wyróżnieniu. Bardzo przepraszam. Panie Marku, wszystkich państwa fanów Marka Knopflera też przepraszam, ale trzeba nagrodzić panią Irenę, która to odpowiedziała. Piłat. No, te ręce by się zgadzały. Brawo, brawo. Flash goes a little hummingbird, a dart and wearing thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above LA, frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here, with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. Want to know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. What would you have had him do? The Camden shuffle and the old one too, yeah, yeah. naprawdę wyczynnie, lada, przyznam szczerze, to wyróżnienie z trzema wykrzyknikami dziś, naprawdę. Gdy będę pamiętał w urodzinach czy wspomnieniu Poncjusza Piłata, to będziemy właśnie mu nie tylko po nazwisku, ale właśnie i wypominając to mycie rąk. No umył, jakby nie było. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy tym, którzy brali udział w naszej rozgrzewce muzycznej szarych komórek. Jeszcze pan Sebastian podpowiada, że Rysiek z Klanu zawsze kazał myć rączki. Nie pamiętam, ale wierzymy na słowo. Pani Ania ze Szczecina kłania się nisko. Połowa października, ciepło, a niebo bezchmurne. Miliony gwiazd rozświetlają ciemność. A ja w kuchni przy filiżance kawy zaczynam nowy dzień. To od pani Ani ze Szczecina. Kłaniamy się do takiego szybkiego, sprawnego powrotu do tych utartych już porannych, codziennych szlaków tejże budzikowej rzeczywistości. Po trzynastkowe, poweekendowe pozdrowienia z Jordanowa od pani Janety. Bardzo dziękujemy, która to życzy dobrego startu w nowy tydzień. Oby. Ciemno, 11 stopni, ale będzie je lepiej. Ja wstaję. To od pana Oskara z Poznania. Pani Kinga z Lubelszczyzny. Poniedziałek, zdaje się, przeciąga i ziewa. No, ma to swoje prawa ta godzina, a nie inna. Z drogi numer 73. Z drogi, bo pan Karol jedzie ciut wcześniej niż zwykle. A, czyli spokojnie, ostrożnie, dobrze. Pan Karol mobilnie. Bardzo dziękujemy. Pan Darek w robocie, stacja Stare Pole, też podpisuje listę obudności i od razu prosił o usprawiedliwienie nieobecności do 29 z powodu urlopu. A na torach równe 10 stopni. Gwiazdy migają na wprost okna. Do obserwacji pociągu widać Oriona. Bo tu za dużo tych informacji do 29 z powodu urlopu. Pan Darek, Stare Pole. Dobrze. To się naprawdę poszczęściło. Dużo tego urlopu. Usprawiedliwione. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Lato za oknem plus 13 i gwiazdy. Gwiazdy także u nas. Sygnał z pod Konina, gdzie 14 stopni. Mój termometr oszalał. To od pani Asi. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Wojtek wita jeszcze niesłonecznego Rawicza. Na razie 11, ale bardzo gorąco będzie. Może loda? To pan Wojtek, lodziarz, pozdrawia. O, paka domknięta, więc myślę, że marketingowo to jak najbardziej poprawnie. Bardzo dziękujemy za sygnały krajowe, za gramanie. No jeszcze nam się uda przed godziną piątą sprawdzić, nie za wiele, ale pamiętamy w związku z różnicą czasu, także od tych, którzy troszeczkę wczorajsi. Będziemy sprawdzać to już za chwileczkę, ale wcześniej także, myślę, gdy ktoś w drodze na przykład i Marka Knopflera mógłby posłuchać, troszkę zrobić głośniej, fantastycznie to zrobi jeszcze przed godziną piątą. Nie mniej, bo po polsku i też z takim akcentem śpiewającym panieneczki i jabłoneczka. Niezmiennie przypominam o tych fantastycznych jabłkach, które teraz świeże, soczyste, pachnące, czerwone. Thank you. panieneczki i jabłoneczka. A w zagranicznych sygnałach między innymi panna Magdalena z północnej Norwegii, kłania się nisko, pan Wojtek z Manchesteru, siedzi jeszcze w robocie. No taka karma. Z Gibraltaru pan Stefan, nasz europejski podróżnik z dokumentacją fotograficzną. Z wczorajsze, ale te najświeższe, dzisiejsze, od pana Roberta z Nowego Jorku, gdzie temperatura spadła do 15 stopni. No i deszcze, czuć powiew jesieni. Sygnał z Dubaju z pozdrowieniami gorącymi od pani Doroty. O poranku tylko 26 stopni. Znaczy wyraźnie jesień idzie. Ciepłego tygodnia wszystkim życzy pani Dorota z Dubaju. Sygnał tak jedną nóżką już z pierwszego w życiu urlopu. Wyjazd z Bytomia do Lwowa rozpoczęty. Z pozdrowieniami od pana Fryderyka. Bardzo dziękujemy. Udanego urlopu życzymy. Pierwszy raz w życiu. No, fantastycznego spędzenia czasu tamże. Chicago, złota polska jesień. Temperatura znośna, bez kurtki można chodzić. Słońce świeci, auto w okularach przeciwsłonecznych trzeba prowadzić. Z pozdrowieniami z Chicago od pana Krzysztofa. Również kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pan Sebastian. Fionia na słuchu i tamże 16. Piękne, bezchmurne niebo. Ach, żyć się chce. Sygnał także od pana Piotra. Abu Dhabi na słuchu. Abu Dhabi to ja donoszę się do tych pozdrowień zagranicznych. Bardzo proszę. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Trójka, Polskie Radio, Piotr